których chcieliśmy zaprosić. Także to jest naprawdę fantastyczne uczucie, że można naprzeciwko widzieć żywego człowieka, nie tylko do głosu przemawiać. Ja też z przyjemnością przyjechałam tutaj, też wolę w studio niż przez telefon czy online, jednak to jest inny kontakt. I... No tak, no jest noc. Miałaś okazję doświadczyć naszego studia dziennego, bo parę miesięcy temu byłaś zaproszona przez mojego kolegę dyrektora do audycji, ale na bardzo, bardzo poważny temat. Nie wiem, czy dzisiaj będę miała siłę, żeby przynajmniej czy choć na marginesie wspomnieć, ale tymczasem jeszcze tak bardzo nie uprzedzajmy faktów, bo wśród tych bohaterek twoich była jeszcze Simona Kosa, której nie wymieniłyśmy i też tylko marginalnie dzisiaj, bardzo proszę, bo zmierzam do bohaterki mojej imienniczki, o której za chwilę. Simona Kosa, też inspiracją była biografia Anny Kamińskiej. I to jest bohaterka, która ze mną jest najczęściej. To jest najczęściej zapraszany spektakl, najczęściej go gram. Nie ukrywam, że jest też najprostszy. To znaczy nie muszę się malować, nie muszę jakoś się tak przygotowywać, powtarzać wierszy, nastrajać się. Przed Simoną, no wiadomo, no muszę wszystkie rzeczy powtórzyć, tekst i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie budowanie tego wewnętrznego świata, to po prostu muszę pochodzić po parku, popatrzeć na drzewa. Więc to jest przyjemne przygotowywanie się. Nie muszę czytać tak jak o spektaklu, o którym nie wspomniałeś, czyli w Ocalonych, czytać relacji z Jeleniaka, czy przy Barbarze Sadowskiej, o której też będzie mówić, czytać jej wierszy i czytać o jej synu. Tylko tu jest jasno, tu jest pozytywny świat przyrody, natury i bardzo mi się po prostu przyjemnie gra Simone Kossak i wraca do tej bohaterki, mimo że przecież też nie miała łatwego życia. Zresztą tutaj też takie linki do świata filmu mamy. Miałyśmy poprzednio, kiedy rozmawiałyśmy o Jadwidze Stańczakównie, bo był film, w którym rolę tę odgrywała, czy grała Krystyna Janda, a tutaj świeżutki film, bo sprzed roku widziałam go na festiwalu, czyli po prostu Simona Kosek i tu z kolei Sandra Drzymalska w roli pani naukowczyni, pani profesor. To co, to Simone porzućmy na razie. Natomiast rzeczywiście absolutnie nie możemy pominąć Barbary Sadowskiej. W maju się nie umiera taki tytuł monodramu. Nagrodzony ten monodram, a raczej ty zostałeś za nim nagrodzona wielką nagrodą Księżnika Teatr. No to było jakiś czas temu oczywiście, ale no trzeba to przypominać, bo to rzeczywiście jedna z największych nagród, jaką można otrzymać w Polsce, imienia Zelwerowicza za rolę, Swinarskiego za reżyserię. A więc Barbara Sadowska. Tak, Barbara Sadowska. Bardzo warszawska postać. W ogóle większość moich bohaterek, poza Simoną i Szymborską, Walentynowicz, ale te poetki, czyli Jadwiga, Barbara, Zuzanna Ginczanka, mają dużo związku z Warszawą. Czasami sobie idę ulicami i myślę o nich, że idę ich śladami, że one prawdopodobnie tędy przechodziły tutaj, tutaj się relaksowały, tutaj mieszkały. To zresztą wszystko jest już ponazywane, te adresy są jawne, więc to jest taki świat też poetek dla mnie nieobecnych obecnych, ponieważ Barbara Sadowska też była nieobecną poetką. Jej poezja nie jest powszechnie znana ani uznana. No bo tak, bo to znowu jest ta kobieta czyjaś, tak? Czyli tu matka Grzegorza Przemyka, tak. Prawda? Bez takiej własnej podmiotowości, bez własnego życiorysu, a przecież miała ten życiorys jeszcze zanim stała się ta tragedia, wydarzyła się ta tragedia z Grzegorzem. Mieszkała wcześniej we Francji, tworzyła, prowadziła otwarty dom, gdzie byli i opozycjoniści, i bezdomni, i młodzież, i po prostu cały taki kosmos w tym małym mieszkanku się mieścił. I dla mnie Barbara Sadowska jest wolnością. Jakbym miała opisać właśnie taką wolność i nie chcę powiedzieć nonszalancję, ale takie poczucie tego, że można żyć po swojemu. Mhm. Oczywiście mówię o tym okresie do śmierci Grzegorza. To ona żyła na swoich warunkach w epoce, kiedy nie można było żyć na swoich warunkach. Zwłaszcza jak się należało do opozycji, a ona znalazła na to sposób. I to jest dla mnie gdzieś też bardzo inspirująca postać. Też jest książka oczywiście Cezarego Łazarewicza, Żeby nie było śladów. Bohaterka Barbara Sadowska też mi towarzyszyła wiele lat, bo najpierw była premiera w Teatrze Polonia, a Monodram chyba był po 5 czy po 6 latach zrealizowany. I to nie jest tak, że jak się zrobi spektakl, to po prostu się go zapomina, bo on cały czas gdzieś żyje w nas, aktorach. I on sobie gdzieś to wszystko pracuje tak poza świadomie. Więc jak wróciłam do jej historii po tych kilku latach, to tam znalazłam dużo więcej niż myślałam, że jest. Ponieważ ta postać, i to był dla mnie taki namacalny dowód, że te postaci gdzieś w nas żyją, działają, pracują, przeżywają. Może przypomnijmy, że to wydarzyło się, ten przełomowy strzał, tak, symbolicznie, miał miejsce 14 maja roku 83. To było tak wtedy, kiedy milicja Grzegorza Przemyka. Było tuż po jego maturze i tuż przed jego urodzinami. Urodziny obchodziłby 17 maja. Tak, a urodził się w 64, tak? Tak, 3 dni przed urodzinami. Hmm. I znów mamy link do filmu. Tak, tuż przed tym festiwalem filmów fabularnych w Gdyni. Przypominam te filmy, które widziałam właśnie na festiwalu, bo to najlepiej na festiwalu oglądać, czy to spektakle, czy filmy. Mianowicie film Żeby nie było śladów. Właśnie pod tym tytułem Jana A.P. Matuszyńskiego. Tak, Matuszyńskiego. Był rok 21. I kto tam grał? Sandra Korzeniak. Sandra Korzeniak, tak. Mm-hmm. Barbarę Sadowską. Mm-hmm. Same wybitne aktorki. Sandra Korzeniak, Krystyna Janda. I Sandra Drzymalska. Mają bohaterki po prostu szczęście do filmowych aktorek. Tak. Proszę Państwa, ja mam szczęście gościć dzisiaj właśnie panią Agnieszkę, tak się ładnie oficjalnie, chociaż przez moment wypowiem, Przepiórską. Jeszcze jeden taki moment będziemy miały na to, żeby porozmawiać. Ja tylko spoglądam na ekran komputera, bo może jest jakieś pytanie do Agnieszki. Pan Zbyszek pisze, że widział w dwóch monodramach, a to było po kabaretowym serialu o HGW. HGW, Pożar w burdelu. A tutaj nie jestem na bieżąco, absolutnie. Myślę, że istnieje jeszcze, tak? Pożar w burdelu. Wydaje mi się, że Michał Walczak, czyli pomysłodawca i główny scenarzysta, obecnie dyrektor Rampy, kontynuuje Pożar burdelu, tylko że to jest już z innymi aktorami, więc taki nasz Pożar burdelu z tym składem już nie istnieje, ale istniał wiele lat, 6 lat, ponad 30 odcinków. Odcinków, czyli pełnoskalowych, tak. Dwugodzinnych show z tańcami i ze śpiewem. Tak. Mm-hmm. No w każdym razie pan Zbyszek pozdrawiam. Pozdrawiam panią Agnieszkę. Mm-hmm. I tutaj teraz jest jeszcze mogę zobaczyć, kto się podpisał. Pan Kosma. Pan Kosma pisze, że słucha z przyjemnością pani Agnieszki, bo ma taki kojący głos. No właśnie. Bardzo mi miło. Także to jest też bardzo miłe, że w audycji na żywo można takie sygnały wysyłać i łączyć ten świat w ten sposób, że tych państwa, którzy są po drugiej stronie, z tymi, którzy przyjęli nasze zaproszenie. A przy okazji rozmawiamy, mam nadzieję, o bardzo ważnych, poważnych sprawach tego świata. Nie powiedziałyśmy o tym chyba nigdy, że nie kończyłaś w Polsce szkoły aktorskiej. To teraz też tak troszkę na marginesie, czy tak, żeby odpocząć od omawiania poszczególnych bohaterek? Tak, tak. Kończyłam szkołę w Rosji, w Sankt Petersburgu, co oczywiście dzisiaj ma inny wydźwięk niż jeszcze miało parę lat temu. Tak. I muszę powiedzieć, że po kolei odchodzą profesorowie. Właśnie ostatnio, dosłownie 2 tygodnie temu, odszedł mój ukochany profesor Jurij Butusow, który wyjechał z Rosji i nie mógł sobie tam, no był po prostu przeciwko systemowi. Tak. Wyjechał do Francji i utopił się. Utopił się w Bułgarii na wakacjach z 2 małych dzieci z żoną, więc tam było naprawdę taka rozpacz, bo to jest był wybitnym twórcą i też twórcą, który umiał się sprzeciwić systemowi i wyjechać i próbować żyć po swojemu. No tak, a jeżeli chodzi o to, czego w tym Petersburgu uczono, czy jest coś takiego, co przywiozłaś ze sobą z tamtych lat, z tamtego czasu? Oczywiście mam na myśli o pewne doświadczenie jakby gry. Niezależnie od tego, jak niechętnie dzisiaj mówimy o Rosji, no jednak to jest zupełnie odrębny rozdział. To artyści, tak uważałam od początku wojny i tak nadal uważam, a oczywiście ci, którzy są przeciwni reżimowi i wojnie. Tak, no właśnie są takie dwie teorie właściwie. Jedna jest, żeby w ogóle nie grać rosyjskich autorów, ani Czechowa, tym bardziej Dostojewskiego, który też się źle wypowiadał o Polsce. Tak. A inna jest taka, żeby jednak na tej płaszczyźnie artystycznej, kulturalnej się łączyć, że to jest jakiś taki międzynarodowy język porozumienia i dialogu. Raczej jestem skłonna do pierwszego poglądu, żeby teraz wspierać jak najbardziej ukraińską kulturę, ukraińską literaturę, bo to jest jej czas teraz, a na to jeszcze przyjdzie pora. Natomiast to, czego się nauczyłam w szkole rosyjskiej, no to właściwie metoda Stanisławskiego, taka u podstaw. I to ze mną zostało i też w ten sposób uczy studentów, bo to jest taka metoda bardzo rzetelnego budowania postaci. Trochę wracamy do początku naszej rozmowy, tak. Czyli takiego tworzenia i pejzażu wewnętrznego i właściwie całej biografii od początku do końca. Potem to się zmieniało w różne metody aktorskie, w Lee Strasberga, Meissnera i tak dalej, więc to gdzieś potem pączkowało, rozgałęziało się w różne amerykańskie szkoły. i właściwie ja czerpię najwięcej ze Stanisławskiego, oczywiście z tych rzeczy, które nadają się na dzisiejszy teatr i funkcjonowanie w dzisiejszym świecie, i też wobec oczekiwań reżyserów i materiału, z którym się spotykam na scenie. Mhm. Nie wszyscy studiowali teatrologię, to może nie wszyscy wiedzą, ja też już zapomniałam, co to znaczy metoda Stanisławskiego. Metoda Stanisławskiego, czyli to jest, tak pokrótce mówiąc, metoda budowania biografii, właśnie to aktorstwo wcieleniowe. Aha. Dokładnie znać cel, z jakim przychodzę na scenę, co robiłam przed chwilą, historię postaci, mieć to wszystko wymyślone. To tak jak my teraz rozmawiamy ze sobą i ja rozmawiam nie samym tekstem, tylko mam w sobie już całą tą historię. To, że się zająknę, to wynika z czegoś, co mi się przydarzyło wcześniej. Jak poczuję jakiś zapach, to reaguję w odpowiedni sposób. Aha. I budowanie postaci wedle Stanisławskiego jest właśnie stworzeniem całej mapy postaci, całej biografii. Więc my spotykamy postać właśnie w tym momencie, ale ona ma za sobą całą przeszłość ludzi spotkanych, relacje. No to bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Jak powiedziałam, jeszcze jedno okrążenie przed nami, czyli taki, właściwie już teraz będzie moment, bo musimy skończyć za 5, z tego co pamiętam, Wojtek poinformował mnie, za 2:30. A zatem teraz czas na skupienie przed podaniem hasła, słowa klucz, że oczywiście zechcesz wziąć udział w naszej grze. Oto raz jeszcze hasło tolerancja, które często chyba współcześnie zastępujemy jednak otwartością, odbierając jednak tolerancję jako coś jakoś tam pejoratywnego, bo że tolerujemy kogoś, to brzmi rzeczywiście za mało. Tak, prawda? No, ale trzeba być tolerancyjnym, już brzmi całkiem tak, otwarcie, całkiem tak, empatycznie. Tak, tak, empatycznie właśnie, to jest bardzo ładne słowo, ale ono już było, więc to nie będzie twoje słowo klucz. Mm-hmm. A więc raz jeszcze tolerancja, Beatko, w piosence. Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets, down. I'm gonna send a bird, gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Jeszcze spojrzałam na ekran komputera. Pan Kosma, który mówił o tym kojącym głosie naszej Agnieszki Przepiórskiej, jest młodszy niż wydarzenia w Gdańskiej Stoczni. Więc tutaj kolejne pokolenie, że tak powiem, wchodzi. I myślę sobie, że warto by i z tymi młodszymi porozmawiać. Także pozdrawiamy pana Kosmę. A teraz poproszę, to jest ten moment kluczowy, nie, kluczowy moment, ale zarazem finalny. To już, Agnieszko, będziesz za sekundę wolna, pod warunkiem, że zaproponujesz nam jakieś hasło do umuzycznienia w niedalekiej przyszłości. Pokój. No pięknie. Tylko pokój jest, znaczy on już był, bo to jak się domyślasz, w tym czasie wielokrotnie państwo domagali się, nasi słuchacze. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Bardzo dziękujemy. Tak. To jest bardzo piękne hasło. Ja sobie już to zapisuję. Okej. Okay. To ja ci bardzo dziękuję. A ponieważ kojący głos, to może kiedyś poczytałabyś coś u nas, to kiedyś to jest bardzo niezobowiązujące. Ja nie lubię tego słowa kiedyś, ale czy ewentualnie znalazłabyś kiedyś czas? Z przyjemnością, tak. Kiedyś. Bardzo lubię czytać, oczywiście. No, to cudownie, to bardzo ci dziękuję. Będę pamiętała i sprawdzała, czy jesteś w Warszawie przypadkiem, bo bywasz w Krakowie, jako się rzekło, bo tam też przecież, co też powiedziałaś, wykładasz, czyli na Akademii Sztuk Teatralnych. Wykładam w Bytomiu, filia krakowska. A, to jest mieszkam filia. W Warszawie, teatr mam w Krakowie, ale teraz też mam próbę w Warszawie. Jeszcze tylko chciałam państwa zaprosić 17 i 18 września właśnie do Mazowieckiego Instytutu Kultury na mój najnowszy spektakl Jadwiga, a od 25 października na premierę Maji Kleczewskiej, Sublokatorka. O, to będziemy miały okazję jeszcze spotkać się, bo przecież nie rozmawiałyśmy o twojej współpracy z Mają Kleczewską. Między innymi we wspomnianych Ocalonych, o których dzisiaj nie chciałam rozmawiać. To ja bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Panie, panowie, Agnieszka Przepiórska była z nami tej nocy sierpniowej, już jednej z ostatnich w tym roku. Mhm. Agnieszko, a teraz w drugiej części wydania porozmawiamy parę minut zaledwie z Januszem Kukułą, reżyserem Teatru Polskiego Radia, naszym mistrzem i przyjacielem. Oczywiście nie będziemy pomijali owego wątku rocznicowego, czyli 45 lat Solidarności. To jest bardzo ważne hasło tej nocy. Kolejnych jeszcze, przecież będzie koncert. Oj, tak, tak, tak, tak. Tymczasem piosenka, która teraz wkracza już, Beatko, to ona jest do hasła Życie dostosowana. No, piękne hasło. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobranoc. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know, the gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. The morning watch the new day rise. We'll do whatever just to stay alive. We'll do whatever just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. On our side, dawn is coming. Open your eyes, look into the sun as a new day's rise. Z dyrektorem Januszem Kukułą cofniemy się do 2005 roku. Gdańsk świętował, jak łatwo policzyć, 25-lecie powstania Solidarności. Przed historyczną bramą orkiestra, chóry, soliści wykonali kantatę o wolności Jana Kaczmarka. Atmosfera była podniosła i wciąż mieliśmy nadzieję, że dobro zawładnie światem. Radio Gdańsk wraz z Centrum Solidarności zorganizowało konkurs na scenariusz słuchowiska Polskie Drogi do Wolności. Przewodniczącym jury był nasz gość, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry. Czy możemy dzisiaj mniej oficjalnie, nie per panie dyrektorze? Ale my chyba zawsze mniej oficjalnie. Rozmawialiśmy z 1000 razy i nie odniosłem wrażenia, by były to rozmowy oficjalne. Nie miałam jeszcze okazji, zatem dzisiaj bardzo uroczyście gratuluję, no nie wiem, jakoś szczerze chciałam to wyrazić, mikrofonu, jakich jest niewiele na świecie. On jest z diamentu. Diamentowy mikrofon otrzymałeś podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To jest dla mnie wielkie wzruszenie. bo oddałem wszystko, co było i jest we mnie najlepszego Teatrowi Polskiego Radia, a sam fakt, że ktoś to dostrzegł, sprawia, że serce bije mocniej. Ja tylko zrozumiałem, że wraz ze mną cieszyły się wszystkie partykuły, zaimki, liczebniki i przymiotniki, których w życiu używałem, a widziałem tylko uśmiech delikatny rzeczowników i czasowników, bo one i tak wiedzą, że są najważniejsze, niezależnie od nagród, jakie ich użytkownik otrzymuje. A jak wiedzą wszyscy, którzy mnie znają, ja uwielbiam metafory, więc powiedzmy, że ten diamentowy mikrofon, który otrzymałem od Polskiego Radia, to jest taka metafora wędrówki przez radiowe studia od powstania ludzkości do lotów na Marsa, bo w studiu radiowym to wszystko może się wydarzyć i wydarzało się, bo byłem i pod Grunwaldem, i na Marsie, i na Księżycu. I przy stworzeniu świata. I przy stworzeniu świata, i w Jerozolimie, i w Nowym Jorku, ale najczęściej w Polsce. To wiele lat temu wymyślono tę nagrodę. Właściwie słowo nagroda to troszeczkę jest za małe, ale nie wiem, jakie większe mogłoby się pojawić. Ukoronowanie dorobku życiowego. Ja, dziękując za ten diamentowy mikrofon, powiedziałem, że nie chciałbym wątpić, że na ten mikrofon zasłużyłem, a jednak wątpię, więc kilka osób zdziwiło się, że to powiedziałem, a proszę sobie wyobrazić, że to był cytat z papieża Franciszka, który tak powiedział, kiedy został papieżem. I to chyba jest wystarczające uzasadnienie, by tych słów użyć. Może wciąż wątpisz w to, że masz ten diamentowy mikrofon? Ujawnię ja, że otrzymali je wcześniej tylko dwaj wielcy, no dzisiaj nie boimy się patosu, czyli papież Jan Paweł II oraz Zbigniew Zapasiewicz. No. A teraz powracamy do owego roku 2005. Jest pierwsza nagroda w konkursie, którego hasło brzmiało Polskie Drogi do Wolności. Wymyśliło to oczywiście Radio Gdańsk. To słuchowisko ma tytuł Pomost. Ono nie dotyczyło bezpośrednio tego, co wydarzyło się w stoczni. Pomost to również metafora. Pomost między przeszłością a współczesnością. Bohaterowie, ojciec i syn, i w retrospekcjach wspominamy los ojca, którego grał Krzysztof Gosztyła. A były to czasy PRL-u i jego zaangażowania właśnie w drogę ku wolności. I los jego syna, którego grał Waldemar Barwiński. A tam w słuchowisku, jeśli dobrze pamiętam, wystąpiła jeszcze Magdalena Zawadzka, żonę Karolina Gruszka. Ojca grała, tak? Karolina syna, żonę. Tak, wspaniałe aktorki. I Marek Obertyn, którego wśród nas już nie ma. I Tomasz Marzecki. Ale ja z wielkim poruszeniem wspominam tam ten rok i nagrywanie tego słuchowiska, którego autorem był Robert Miżyński, znakomity dziennikarz, pisarz, podróżnik z Radia Merkury w Poznaniu. Robert był postacią niezwykle barwną i ważną dla radia. Niestety w 2019 roku umarł. Nie zdawałem sobie sprawy, że to już minęło tyle lat. I chyba na drugim festiwalu Dwa Teatry otrzymał Grand Prix, a to było słuchowisko pod tytułem Kot mi schudł, które napisała Katarzyna Grochola. Jak powiedziałem, pomost to metafora, ale Robert to fantastycznie wymyślił, ponieważ obaj panowie, ojciec i syn, siedzą na pomoście i łowią ryby. I tak jak łowią ryby i wyjmują je z wody, aby potem wpuścić z powrotem, pojawiają się ich wspomnienia. I coś, cokolwiek, błahostka sprawia, że wracają do nas zdarzenia z przeszłości. I tak to Robert właśnie wymyślił, co mnie bardzo ujęło i stąd pierwsza nagroda w tym niezwykłym konkursie, wtedy pierwszym tego typu konkursie i potem chyba nigdy już ta tematyka nie była powtórzona, a szkoda, bo myśmy wtedy rozmawiali, by to było cykliczne zdarzenie radiowe, no ale jak to bywa z obietnicami, nie wszystkie się spełniają, a szkoda, bo warto do tych rzeczy wracać i wierzę, że są artyści, pisarze, marzyciele, myśliciele, którzy chętnie zmierzyliby się z tą tematyką, bo ona jest uniwersalna, bo droga do wolności nigdy się nie kończy. To przecież każdy ma swoją, każdy ma inne wspomnienia, ale każdy tą drogą idzie. I czy jest to droga prosta czy kręta, no to już każdy niech rozstrzygnie z naszych słuchaczy sam. Ja uważam, że zawsze jest prosta, bo tylko taka może być. Albo idziemy, albo się cofamy. I tu nie ma tercium non datur. Dziękujemy za przypomnienie też łacińskiej frazy, ale powiedziałeś, że wierzysz w to, że jeszcze pojawią się młodzi zdolni, którzy podejmą temat wolności. Natomiast myślę sobie, że ta historia sprzed dzisiaj już 45 lat i o tym mówiłam tydzień temu, rozmawiając z Wojtkiem Fułkiem, ta historia nie została na dobre jeszcze opowiedziana i pozwoliłam sobie na taką formułę bardzo pesymistyczną i już nie będzie. Bo jeżeli ci ludzie odejdą, no to jak bez świadków wielkiej na przykład powieści epickiej stworzyć. Przywołaliśmy tydzień temu właściwie jedyną powieść, która dotyczyła tamtego czasu, czyli Moc truchleje, znanego ci doskonale Janusza Głowackiego, którego również z nami nie ma. No i Andrzej Wajda, no to są filmy z kolei. I znów tutaj udział Janusza Głowackiego. Może jest taki wyjątek, który budzi pewną nadzieję, czyli musical 1989. Bardzo młodych ludzi, którzy no, absolutnie nie mogą tamtych czasów pamiętać. W tym historyka i jeszcze niektórzy bohaterowie żyją jak Lech Wałęsa, jak Władysław Frasyniuk. Tej powieści wielkiej, epickiej ja bym się już nie spodziewała. A ja się spodziewam. Wierzę, że pojawi się pisarz 20-30-letni, który stworzy arcydzieło na miarę naszych oczekiwań. Jeżeli można pisać o chrobrym i o chrzcie polskim. I się tym zachwycać. No to znaczy, że no ale... Można. Tylko to jest historia współczesna, czyli ona jeszcze pulsuje gdzieś tam w tych naszych niemłodych, głęboko zapuszczonych korzeniach, że tam trochę tych soków jest, ale to... Przepraszam za metaforę. Dziękuję za metaforę, bo troszkę ich brakuje w naszym życiu. Ale zostawmy to czasowi i nadchodzącym pokoleniom. Będą takie powieści. Niech to będzie takie najjaśniejsze światło bijące z tej już coraz ciemniejszej nocy sierpniowej, bo jest ona coraz dłuższa. A, ale jeszcze w PS. No, przepraszam, że o to zapytam, no ale nie można nie zapytać. Wiem, że nie chodziłeś już do przedszkola w 80 roku. Już byłeś trochę większym chłopcem. Och, tak, oczywiście. Miałem nawet czarno-biały telewizor, w którym transmitowano wydarzenia i przede wszystkim pamiętam emocje związane z przyjazdem delegacji rządowej do stoczni. I nawet kiedy zamknę oczy, to widzę twarze tych stoczniowców tworzących szpaler, przez który przechodzi ta delegacja, a potem Lecha Wałęsę z ogromnym długopisem. Jedyny długopis świata, który przeszedł do historii, nie mówiąc już o legendach. To tyle na dwa dni przed 45, czyli 20 kolejnych lat minęło po tamtej premierze słuchowiska, którego nadać niestety nie możemy, bo już prawa wygasły. A więc na dwa dni przed 45. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych naszym gościem był dyrektor Janusz Kukuła, nasz wspaniały, serdeczny przyjaciel i mistrz wielu, czyli uczniów twoich. Zostanę tylko we wspomnieniach. A w dźwiękach? Tak. To ja sobie życzę jeszcze premiery w twojej reżyserii i dziękujemy. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za zaproszenie. Patrzę w wasze piękne oczy, kochani słuchacze, i mówię, kocham was. Ot i muzyka z Gwiezdnych Wojen, którą dedykujemy Januszowi Kukule, powiedział, że kocha. A Michał przypomina, że ten temat ze Star Wars też jest o miłości. No, muszę mu zaufać, bo nie pamiętam. W każdym razie to odpowiedź Michała na hasło przyszłość, a to hasło podpowiedział nam tydzień temu Roman Pawłowski, czyli dawniej słynny krytyk, teraz kurator programu festiwalu Sopot Nonfiction. Ten festiwal w zasadzie już się zakończył, a teraz, to znaczy dzisiaj i jutro trwać będzie maraton. Maraton prac, które projektów, spektakli, które powstawały podczas rezydencji. Rezydencja trwała od chyba poniedziałku, czy nawet od soboty. No, tego też nie pamiętam. No, w każdym razie festiwal zakończony, a rezydencja zamknie się owym maratonem non-fiction, czyli chodzi oczywiście o spektakle oparte na faktach. W finale wydania Wojtek Dorosz przypomina coś, co wydarzyło się również naprawdę, czyli będą to fakty między 27 a 31 sierpnia 1980, a więc kalendarium. 27 sierpnia. MKS reprezentuje już 500 przedsiębiorstw. Dziennikarze przebywający na wybrzeżu zaprotestowali przeciw dezinformacji i nieobiektywnym komentarzom prasy centralnej. Wojciech Jaruzelski sugeruje, aby bardziej ostro rozmawiać z Wałęsą, nie tylko pertraktować. Ostrzec, że weszli na etap, który ich obciąża odpowiedzialnością za porządek publiczny. 28 sierpnia. Kolejny dzień rozmów z Komisją Rządową w Gdańsku. Omawiane są problemy takie jak ograniczenie cenzury, uwolnienie więźniów politycznych i dostęp Kościoła do radia i telewizji. Wicepremier Mieczysław Jagielski w telewizyjnym wystąpieniu zapewnia, że partia z powagą i szacunkiem traktuje postulaty robotników. Czujemy to, że rozmawiający z nami przedstawiciele załóg robotniczych Wybrzeża Gdańskiego mają, jak i my, na celu jedyne dobro. Dobro naszej wspólnej ojczyzny, Polski socjalistycznej. Sztandar Młodych jako pierwszy ogólnopolski dziennik publikuje listę 21 postulatów gdańskich. W biurze politycznym partii pojawiają się podziały. Część działaczy opowiada się za dialogiem, a część domaga się rozwiązania problemu przy pomocy siły. 29 sierpnia. Twardo stoimy przy postulatach. Ani kroku wstecz, mówił Lech Wałęsa do stoczniowców. Przewodniczący Komisji Rządowej w Szczecinie, wicepremier Kazimierz Barcikowski, zapewnia w szczecińskiej telewizji, że większość postulatów stoczniowców została załatwiona. Kończyć strajk trzeba też dlatego, że przeciąganie się obecnego stanu rzeczy grozi paraliżem i chaosem życia gospodarczego kraju. Niesie nie do powetowania straty moralne i polityczne dla naszego narodu. Na wewnętrznych konfliktach trapiących nasz kraj chcą, wbrew naszym żywotnym interesom, żerować przeciwnicy socjalizmu wszelkiej maści i wszelkiego rodzaju. 30 sierpnia. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, reprezentujący ponad 300 zakładów pracy w Szczecinie, podpisuje z przedstawicielami rządu porozumienie. Władze zgadzają się na powstanie niezależnych związków zawodowych. Z rozsądkiem i nadzieją. Szczególnie trudne były dla nas wszystkich godziny i dni minionego tygodnia. Narastało napięcie, zmieniała się dramaturgia wydarzeń, przychodziły chwile zmęczenia i zwątpienia. Wreszcie wczorajsze doniesienia o przebiegu rozmów w Szczecinie i Gdańsku. Dominującym uczuciem była ulga i nadzieja na osiągnięcie trwałego porozumienia, przywrócenia porządku w kraju, ładu i normalnej pracy. Można powiedzieć, że był to pewien sukces władzy, że udało się doprowadzić do podpisania odrębnego porozumienia w Szczecinie, chociaż, dopowiedzmy, przez cały czas oba MKS-y pozostawały ze sobą w kontakcie. Profesor Jerzy Eisler. To potem zaważyło na dalszej historii Solidarności. W Gdańsku podpisanie porozumienia uzależniono od uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Parafowano dokument postanawiający, że w zakładach pracy mogą powstać wolne związki zawodowe z prawem do strajku. 31 sierpnia. O godzinie 17 w sali BHP podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym już ponad 700 zakładów z całej Polski. Lech Wałęsa przemawia do czekających na terenie stoczni kolegów. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Tak. To już klasyczny temat miłosny do Blade Runnera, czy z Blade Runnera, Łowcy Androidów. I znów słowo klucz przyszłość od Romana Pawłowskiego. No, takie dosyć, powiedziałabym, proste skojarzenie, ale bardzo dziękujemy, panie Michale. No, jeszcze nie powiedziałam tego, że tolerancję z kolei podpowiedział nam drugi z kuratorów wspomnianego festiwalu Sopot Nonfiction, czyli reżyser Adam Nalepa. Też bardzo, bardzo dziękuję, bo te hasła były, no, myślę, dzisiaj bardzo a propos, chociaż zazwyczaj są na tej alternatywnej ścieżce. A poza tym przepięknie jednak muzycznie się spełniły. Także myślę, że poza tym, że ja jakaś taka roztargniona i trochę jakby nieobecna, to chyba było miło państwu z nami. W każdym razie, my już w sierpniu dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie nasze wspólne spotkania od czerwca. No tak, to były bardzo krótkie 2 miesiące wakacji. Ja nie wiem, ktoś nam to chyba uciął jakoś, podciął, skurczył. No trudno. A kto dziękuję? Beata Wolska, Wojciech Dorosz, Michał Żłądkowski, no oczywiście ja też jestem w tej grupie dziękujących, ale Beata i Michał czuwają jeszcze do świtu. Zacznie się to pasmo, czy jak to nazwać, coś mi świta, jeszcze w ciemnościach, bo słońce w Warszawie wstanie o 5:45, ale na przykład w Gdańsku później o 2 minuty, więc mają gorzej tym razem. Dobrze. Michał wyjątkowo przywiązany jest do pieśni Simple Man, jako że jest on, Michał, synem anarchii. No i tutaj zaproponował wersję live. Także myślę, że będzie to pewna nowość, bo zazwyczaj słuchamy studyjnego nagrania, studyjnej wersji. Jest to wzruszająca pieśń o życiu. No to jest to ostatnie hasło tej nocy. Życie. Wzruszająca pieśń z mamą i rock'n'rollem. A Trójka pod Księżycem za tydzień, niestety już we wrześniu.